the rent ain't fussy about where it lands. It'll find you hiding no matter where you stand. It's gonna rain, brother, and it's gonna rain hard when the blues comes calling with his calling card. It ain't too funny when you'd rather die. Ain't no pleasure when that girl don't reply to your lovesick letter that you wrote in tears about feeling so bad for a million years. Watch out, brother, be alert. Whatever you do, don't show that hurt. Don't show that hurt. So subjected, I've been so distressed. Come back, baby, and clean up this mess. Clean up this mess. Well, it ain't so funny when you'd rather die. Ain't no pleasure when that girl don't reply to your lovesick letter that you wrote in tears about feeling so bad for a million years. Yeah, the rain ain't fussy about where it falls. It rains on one just like it rains on all. But when it falls, brother, it's gonna rain hard when the blues comes calling with his calling card. Watch out, brother, be alert. But whatever you do, don't show that hurt. Underground Huminan pariin. Jep. Kuuluuko sinne mitään? Kuuluu. Joo, meillä on vaan kuulokkeet hiljaisella. No niin. No joo, mä oma ääneni kuuluu ennenkin kyllä. Kyllä, kyllä. No niin, mutta jopa siis, sinunkin. Älä ihmees. Joo, tää oli Rory Gallagher. Calling Card-niminen kappale. Sattui vaan tulee juuri, kun ohjelma oli alkamassa, ei ollut nyt meidän laittama, mutta sopii hyvin kyllä musiikilliseen linjaan, mikäli meillä sellaista edes on. Niin. Näinpä näin. Mutta, mitäs seuraavaksi? Tämä on vähän räppiä nyt, vaikka seuraavaksi nyt pyytää tuossa vankassa musiikillisessa linjassa. Kyllä, ehdottomasti. Joo. No. Deed. Ja biisi on Out Loud. Illumination, rhymes for all occasions. I like to hang a lyric off of the bright show decorations. Check a bulb with your pith coat. Two-way current flow, ramped up, good to go, stop and shop. Blabber, keep my hope in hip-hop. As you talentless, go get us rap on the next pop. Whack it on the last fad, remembered as a gonad. You won't last 20 years like Deed have had. Fashion followers, glad we never linked up. Wouldn't let you stink up this road when it's synced up. Close the gate to zero, held as a local hero. Putting a stop to obnoxious monarchy flow. I blow a sonic buffer, mic set a rougher. Limiter the tougher, cause this duffer holds. Truth is your top trumping chumps in the speaker fold. Gold plated phonos carry scolded talk of old. Effing lamp or bony, lumpy, soggy. Sashay a pony, minestrone, cup of soup. The pigeons swooped on the loop. Take the poop back to the coop. Or scoop it up and bin it. Like King of Sweet, born to win it. On super spin it. But those were the days, blazing on a daily hit. A pure super silver haze. Now a born again believer in sativa. Breeder and eaver indicating early in the cur. When wine is cheap and sour as vinegar. Thanks for the rizzle, I'm a tight paper fingerer. And won't get my pinky caught in air. Tap for the beer, I bought myself cuddle smoking air. I smoked one and I was smoking and it was really serious. Excellent, excellent stuff. Let's go, Serene Paul. Well, I walked out on the ocean, and the sand was sinking down. I cried, please somebody help me. No one heard a sound. Don't stop fighting, don't let it take you. Don't stop fighting, don't let it take you. 'Cause you won't make it by yourself. No, no, not by yourself. No, no, not by yourself. So I flag down a little tugboat that seemed to be coming my way. I looked up at the sun and you know it was a shiny day. Don't stop fighting, don't let it take you. Don't stop fighting, don't let it take you. She won't make it by yourself. I was looking over the water, and I thought you were a shining ray. The voice said these words to me, no, like fell like rain. Don't stop fighting, don't let it take you. Don't stop fighting. Not by yourself. No, no, not by yourself. So if you're ever out on deep water and you can't see a speck of don't you fret while I'm wearing, you know, there'll be a helping hand. Don't stop fighting, don't let it take you. Don't stop fighting, don't let it take you. Cause you won't make it by yourself. Se oli Pat Kilroy, A Day at the Beach kappaleellaan. Levyltä okay. Light of Day. Joo, päivä rannalla, mutta ja enpä tiedä viihtyisikö kauhean hyvin. Riippuu rannasta ja seurasta. Joo, kyllä. Ja näin kuumalla, niin jos se vaan aurinko porottaa, niin kyllä sit saattaa hieman kärvähtää jopa. Joo, eikä se syövän voi hoitaa itselleen jollain muullakin tavalla. No aika monella. Keksikää kyllä. Oma. Choose one. Jep. Okei. Okay. Leevi, että Leaviksistä ei tule syöpää käsittääkseni, mutta onneksi ei. Joo. Siis kuunnellaan silti sitä. No mikäs biisi kuunnellaan? Voit olla huoleti Gloria. Oho, johan on biisillä nimi. Jurrissa taas elämöi. Ja unohdin kertoa, ketä mä baarissa löin. Voit olla huoleti Gloria, olen luonasi aamuyöstä. Voit olla huoleti Gloria, vaikken tullutkaan suoraan yöstä. Kukka keittoa eniten kai ikävöin. Kun snagarin kulmalla hätäisen burgerin söi. Voit olla huoleti Gloria, olen luonasi aamuyöstä. Voit olla huoleti Gloria, vaikken tullutkaan suoraan. Mä en kykene kännissä puhumaan, vaan hätiköin. Ja sun päällesi sammuen maineni taas mitä töin. Voit olla huoleti Gloria, olen luonasi aamuyöstä. Voit olla huoleti Gloria, vaikken when you're in your vest, my monster in black tights. You're everything a freak like I likes. And if you say you won't run away. I untie your chains today. Oh, I love to see you hopping along. I've got three legs too, though it may seem ever so wrong. I like you best when you're in your best, my monster in black tights. You're everything a freak like I likes. And if you say you won't run away, I'll untie your chains today. And I'll feed you, dear. And I'll take your cage away. Come on, my dear, my hideous little monster. Let's go. Näin se oli Screaming Lord Sutz and the Savages saman nimiseltä levyltään kappale Monster in Black Tights, että näitä monstereita mustissa tiukkiksissa on kyllä on ollut jo 60-luvulla. Joo. Ei ole uusi ilmiö, ei. Ei. No, tämäkin no, tätä seuraava biisi on 2015 käsittääkseni, kyllä. No niin, ja. Tehty. Ja tässä soitetaan tässä vastaavasti vanhempaa musiikkia, ainakin minun makuun. Joensuun Riihimäki on kyseessä. No niin. Greetings from the Edge of the World-levyltä ja Maybelline on biisi. Jaha, jaha. Että semmonen. Nonni, se oli Joe Satriania kappaleellaan Gnaa. Joo, siinä oli hyvin nimetty biisi. Kyllä, se jäbäkään saa lausua sen. Kyllä, se oli niin helppo lausua kuin mikä. Ja levy oli Is There Love in Space. Siinäpä kysymys. En vastaa. En minäkään. En tiedä. Joo, seuraavaksi? Four Skins esittää meille kappaleen Chaos. Chaos, mahtavaa. Livenä joskus 81. Yeah. please. Näin. Sehän oli Infectious Cruise. Joo, joo, mites tää nyt taas pätki? Aina jotain pätkintää. No niin, joo, ja just a little bit. Levyltä Masporacho. Mepa. Mepa vaapa. Joo, ja sitten. Pombagiran vuoro. Ja tota... Sorcerer's Cryo-biisi. Selkeä. Tämmönen. Thank you. niin, se oli Theo Beckford ja Easy Snapping kappaleellaan. Niin oli. Oli, kyllä. No, Studio One Storilta, vähän musiikkia ja uutisia. Laitatko jotain sieltä vaikka, toi digi taisi olla aika valmiin noita. Uutisten kanssa. Uutimien kanssa, niin Niin, tästä me hilpastaan tiehemme. Mä laitan jonkun lyhkäsen rykäsyn tuohon. Radio 2. Varmuudessa. Joo. Pari jotain. Palaamme asiaan hetken päästä. Kyllä. Palaamme taajuuksille. Uutisotsikot. vika liikenteen ohjausjärjestelmässä myöhästyttää junia Riihimäellä. Tampereen suunnan junille on toistaiseksi käytössä vain yksi raide Riihimäellä. Raiteilla liikennöidään tällä hetkellä juna kerrallaan alennetulla nopeudella. Liikenneviraston rataliikennekeskus arvioi, että myöhästymiset vaihtelevat 20–40 minuuttiin. Lisäksi R-junat käännetään takaisin jo Hyvinkäällä. Yle on testannut yhteiskunnallisesti merkittävien paikkojen kulunvalvontaa ja tilaturvallisuutta. 11 kohteesta vain yhdessä paikassa kysyttiin testihenkilön nimeä ja vierailutarkoitusta. Ylen toimittaja Pasi Peiponen pääsi kulunvalvonnan ohi huomioliiveihin pukeutuneena ja tikkaita kantaen muun muassa Suomen Pankissa, Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Säteilyturvakeskuksessa. Ainoastaan Hanasaaren voimalaitoksen vartija pysäytti toimittajan. Toimittaja pääsi testissä toimisto- ja henkilökuntatiloihin asti. Yle toteutti turvatestin piilokameralla, minkä jälkeen videot näytettiin virastojen ja yritysten edustajille. Useimmat edustajat totesivat, että sisäänkäynneillä ei ole toimittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Lähes jokainen taho päätti ottaa kulkuturvallisuuden tarkastelun alle. Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Jouko Jokinen perusteli testiä sillä, että kokeilu parantaisi yritysten käytäntöjä ja turvallisuutta. Thaimaassa tulvivasta luolasta pelastetut taipojat ovat leikanneet päänsä kaljuiksi osallistuakseen buddhalaiseen vihkiseremoniaan. Seremonian tarkoituksena on osoittaa kunnioitusta sukeltajalle, joka kuoli pelastusoperaatiossa. Luolasta pelastetuista pojista 11 valmistautuu lisäksi muuttamaan 9 päiväksi munkkiluostariin kunnianosoituksena sukeltajalle. Myös poikien valmentaja muuttaa luostariin. 11-vuotiaan pojan äiti Aisha Vibon Rung Ruojang sanoi, että asia on harkittu siitä lähtien, kun pojat pääsevät pois luolasta. Nyt on aika, hän sanoo. Vibon Rung Ruojangin mukaan seremonian tarkoitus on myös rauhoitella paikallisia henkiä, joiden uskotaan suojelevan vuoria ja ihmisiä. 12 juniorijalkapalloilijaa ja heidän valmentajansa jäivät juhannuksena loukkuun Tam Luangin luoliin. Pelastustyöt kestivät 18 päivää. Pojista yksi ei osallistu vihkimiseen, sillä hän on kristitty. Hän ottaa kuitenkin osaa seremoniaan. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu puhui tiistaina Moskovassa puolustusministeriön kokouksessa sotilasliiton Naton kasvavasta uhasta. Naton sotaharjoituksissaan Itä-Euroopassa käyttämien lentokoneiden määrä on lähes 10-kertaistunut samoin sotaharjoituksiin osallistuvien sotilaiden määrä. Lisäksi Shoigu nosti esiin kyberoperaatioihin perehtyneet 5 keskusta Suomessa, Virossa, Puolassa, Saksassa ja Ranskassa. Erityisesti Shoigu paheksui Suomen ja Ruotsin lisääntynyttä NATO-yhteistyötä toukokuun sopimuksella. Shoigu viittasi Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain puolustusministerien 8. toukokuuta Washingtonissa allekirjoittamaan aiejulistuksen, jonka myötä sotilasyhteistyö esimerkiksi sotilasharjoitus- ja koulutustoiminnassa helpottuu Naton kanssa. toukokuussa allekirjoitettu sopimus mahdollistaa maiden täyden osallistumisen Naton sotaharjoituksiin ja sotilasliiton joukojen ja asevalvontajärjestelmien käytön. Vastavuoroisesti Natolle on annettu esteetön pääsy näiden maiden ilmatilaan ja aluevesille. Perjantai-iltana tapahtui astronomisesti hyvin harvinainen hetki, kun vuosisadan toiseksi pisin täydellinen kuun pimennys näyttäytyy taivaalla. Täydellinen kuun pimennys alkaa kello 22.30 perjantai-iltana ja se kestää jopa tunnin 43 minuuttia. Pimennys alkaa, kun kuun reuna lipuu maan heittämään puolivarjoon. Tähtitieteellinen yhdistys URSA suosittelee ottamaan muutamia asioita huomioon, joten erittäin harvinaisesta tapahtumasta pääsee nautiskelemaan mahdollisimman hyvin. Kannattaa hyvissä ajoin katsoa joku paikka, mikä näyttää kaakkoon horisonttiin asti. Paikan kannattaa myös olla sellainen, missä ei ole juurikaan metsää, rakennuksia tai mäkiä edessä. Sää kannattaa ottaa myös huomioon, kerrotaan URSAsta. Tähtitieteellinen yhdistys korostaa, että tapahtumaa kannattaa seurata pitemmän kaavan mukaan. URSAa järjestää Helsingissä kaupungin tähtitornilla muun muassa. Kuun pimennys piknikin, jonne voi tulla yhdessä seuraamaan pimennystä. Saturday night. Näin. Kyllä. Back to Underground Tuminaa with Turbo Negro. Joo, tuo loppu oli kyllä aika AC/DC. Joo. For Those About the Rock. No mutta ei siinä. Mikä se oli biisin nimi? Levyltä Hot for Niche. Jaha. Kappale. Selvä. No, laitetaan nyt tommonen kevyt pikku rykäsy Slayeriltä, South of Heaven-levyltä, Behind the Crooked Cross niminen tuutulaulu. We'll be right back. niin. Mitäs se oli? Oh, se oli business. Joo. The business. The business. Joo. Joo. Tell of the Truth oli biisin nimi. Nonne. Livenä. Joskus. Joo. Jossain. Kyllähän se siltä vähän kuulostikin. Joo. Tuosta. No. Välillä jotkut bändit soittaa livenäkin. Yllättävää kuule. Niin on. Onpa outoa. No mutta seuraava ei nyt ole live-veto. Tää on joku ambient on mix. Tehe Orb, Towers of Dub on kappaleen nimi. Ehkäpä muuan uimahullu koira saattaa tunnistaa tämän biisin, koska se kuuli tuossa viikonloppuna. Terveisiä vaan Iralle. Elf, would you hands quick, the plasma? It's... Would you hurry with the plasma for the doctor? Never mind, never mind. Don't tell me. It's too late. He's... Not as dead as these cigarettes. got that real diamond inside your chair. You're gonna come in the law, boy. Well, I was busted once. You were what? I was busted. I was incarcerated. Don't blame none of that gangster. I was arrested, man. Well, all right, now we're getting somewhere. But it was a bone rat. Yeah, they all say that. All right. What was it, boy? Some Catholic CIA planted some grass on me, man. I didn't even know I was carrying it around. Now we're getting somewhere. How much did they find on you, boy? 300 pounds. The who card, boy? Timothy Leary. Ain't you ever heard of him? No, what he's going out to where? Where do you want to go? I don't know. I don't know, but I know where you're going, boy. It ain't going to take you long to get there, neither. How about? Not like that. Wait a minute. Come on, Mama. I'm calling. You stay right here. What's your name, boy? Nine. You just stay right where you are. What you doing down this part of the country anyway, boy? Oh, man, I'm just down here looking for my head. No, he's crazy, all right. Name is Nine. Cloud Nine. Cloud, man. Hush up, flabby Yankee mouth, boy. I'm talking to the judge. The judge don't cut to no Yankee hippies. Well, hold it, Judge. I got him red-handed, I believe, here. Let me check out the evidence and wrap this thing up. What you smoking there, boy? Give me that thing, boy. Can you dig it? Later, Judge. Right on, boy. Drive careful now, you hear? I think it's really shocking. I think it's really destroying you. Mikäs tää oli? Joo, se oli mullekin vähän tää on radiolle tuotu levy artistilta Ville Paganus ja kappaleen nimi taisi olla Ville the Voice of Finland. Joo, selväpä se sitten. Ja vielä sitä. Oho, katos no, vaan, se lähti yhtäkkiä. Siellähän ruvettiin rallattelemaan ennen aikoja. Jo vain. Se oli niin innolla lähtemässä soimaan tuo seuraava levy. Joo. Kolmos Insanity Alert. Kolmos biisi. Joo. Elikkä Chongo versus Eyeball. Okei. Okay. Little toy I got home from my mommy when I was just a boy. You flip it around and throw it down. ovesta sisään. Tekila turpaa ja nipistys nisään. Ei mitään kiirettä Edenistä itään. Valetti pollassa ei häiritse mikään. Ja juhliat jollassa hymynaamat natsaa. Ei konstaa pelit näitä kellareita ratsaa. Keskiön kemikalio, joissa valvovat valitut valiot. Notkea rotta, enkelipölyparvet pumpeutuvat Itä-Helsingin arvet. Sahataan sarvet, rakkaus tulvii ikkunoista ovista. Pumppaavista povista, pingispalloina bassorumpu tulittaa. Kypärään koko ajan kohta joku pulittaa. Pari kyvää taas tippu kiele päälle partti. Ja avaruuslentoon on aika enää vartti. Alataajuudet kourivat jyrsiä munista. Meneillään on yksin näistä ytimen unista. Hiki noroja, savuisia saleja. Inkerin ihmeitä, kemikaalialeja. Aivoja tuhkina tuulissa, kuumia luunia uhkina huulissa. Kiilot, viivojen viilot, hiillokset humahtavat huppuun. Kympillä gobuliinit kumahtavat, aurinko nousee ja kulma karvat. Nykivät hitaita hetket, harvat. Hipi hipi hopi, happinaamarit hyörii. Oikealla vasemmalla pyllyposket pyörii. Löysätään nyöriin, remontoitu ruoto. Kadoksissa klassinen vartalon muoto. Luurangot kalisevat kaapeista ulos. Hei, hermafrodiitti nyt paljasta sulos. Ja takana, kalpea kuin lakana. Todellinen jytäjyvä eikä amatööri akana. Jaksaa, jaksaa, maksaa mitä maksaa. Kyllä rotta pitää yllä sopivaa yötaksaa. Dopamiinit balanssissa, buffalot saksaa. Juniorit nurkassa, horkassa faksaa. Ylä sekä alakautta nesteitä pihalle. Hei, antakaa batteria kuivuneelle lihalle. Tärykalvoihin tärähteleviä lekoja. Mielenvikaisesti värjättyjä dekoja. Tupa täynnä bemareilla boostattuja egoja. Joiden suusta löytyy vain syöpyneitä legoja. Ahdistaa, täytyy jättää tää luola. Liiveissä leimuaa sulfa ja suola. Suupielissä kuola on kuivaa. Hei, nyt on vittu pakko päästä uimaan. Jep, notkea rottahan se siinä. Kaupungin vauhdissa. Enpä ole pitkään aikaa kuullut tätä biisiä. Joo. Tuli melkein hyvälle tuulelle. Melkein. Alkoi jo suupielet vähän veny. Keskiyön kemikaaliothan oli siinä kyseessä. Joo. Joo. Kaupungin vauhdissa EP:ltä. No senhän mä jo mainitsin. Mihin mulla kuule. Kannet löytyy, mutta levy ei. Ei. Joo, klassista. Kauas ne on ollut hukas, joku 15 vuotta tyyli. Vai? Niin, no varmaan heti ilmestymisestä lähtien. No ehkä noin muutama kuukausi sen jälkeen. No joo, ehdit sentään kuunnella sitä. Kyllä, aktiivisen no, kuuntelun käytin sen ajan. Joo, no, mutta seuraava ei varmasti ole rottaa. Ei joo, ei. Se on Iron Reagania ja Crossover Ministry on biisin nimi. Selväpä se. Rum, rum. Rum. We'll be right back. Chinga Lullaby. No ei nyt ehkä ihan, se oli The Open Mind, saman nimiseltä levyltään. Tuommoinen brittiläinen psykerokkibändi, toi levy oli vuodelta 69 ja biisi Before My Time. Että aika museokamaa kaiken kaikkiaan. Kieltämättä. Kyllä, seuraavakin on ihan salettiin niin tuoretta, että ei tosikaan. Hei, mihin mun soundit hävisi? Multakin vähän kuulo lähti. Joo, no niin, nyt taas palas. Niin, mikä se seuraava nyt olikaan? Starfucking Hipsters. Ja tääkin on 2011 kyllä. No niin. No, mutta... From the Dumpster to Grave-levy. Ja biisin nimihän oli The Broken Branches. Jaha, ja näin. Another natural disaster, a greedy little mouth to feed, a season to die faster, a reason for the earth to bleed, every gated up suburban home confines the genealogy of a skull to fill the catacombs and hang down from the family tree! Ask 'cause I'm a little. Smooth Operator. Sehän oli alun perin tämän erään Sade-nimisen henkilön kappale joskus taannoin. Mutta joo, tuo oli tuollainen örinäversio. Se oli? Joo, Sade Adu oli tämä alkuperäinen artisti. Okei. Okay. Joo, ja toi oli toi Ten Masked Men Strike Back -nimiseltä levyltä. No joo. Mutta seuraavaksi vuoroon astuu Ralph Soul Jackson. Okei, okay. Ralph Soul Jackson. Alabama Love Man -levyltään kakkosraidalla You've Been style. Very Good to Me. Okei, okay, Alabama Style. Song for all the pretty ladies out there that been real good to the man, and this is dedicated to you from Ralph Soul Jackson. I won't take you by the hand, I wanna be your only man. Baby, let me whisper in your ear, I truly love you, darling dear. Yes, I do. Now you're the kind of lady that every man needs, so I'm gonna keep you here with me till eternity. I wanna hold you in my arms, I wanna make you mine, and we could stay together till the end of time. Yeah, don't you know that you've been very good to me? We got the kind of loving as sweet as you could be. Yeah, oh, don't you know that you've been very good to me? You know you've been very good to me. You captured my heart and you set me free. Ow! Now when you lay your body down, just you and me around, baby, you make me feel like a king upon a throne. Oh, do I do not wear a crown? Oh, yes you do. Now when I hear your name, I'm such a happy man. Just like a bell, a tiny dancing. Oh man, troubles come around, I don't know what to do. But you never walk away from me, they'll just see me through. Now don't you know that you've been very good to me? You got the kind of loving that is sweet as you could be. Now don't you know that you've been very good to me? Baby, teach me. like that kind of loving. You as sweet as you could be. And you make baby good to me in the morning and the evening. Oh, in the midnight hour. Now, don't you know? You've been good, baby, good to me. Nobody but you. Nobody but you. Nobody but you. Thank you. innocent children. Näin se oli. Art of Noise kappaleella Art of Love, mutta ei ollut kyllä alkuperäisesitys, koska tämä oli tällainen jännä projekti The Orbin tyypeiltä ja sitten käsittämättömän pitkä tämä levyn nimi. No niin, se on niin pitkä, että tuosta Saplar viekö selvää, ellei vähän venyttele ja kattele. Näin. Auntie Aubreus Excursion Beyond the Call of Duty Part 2. Ja suluissa vielä UK-version. Joo. Ja sitten oli joku Cinematic Orchestran biisi, mikä piti seuraavaksi laittaa, joten laitetaan. Nimeä mä en nyt muista. Ootas mä... Niin. Luntataan. Tai tämmönen hämärä versio. No, se on That Home. Joo, ja menee näin. Thank you. Näin, se oli Flywheel, aka Cactus Gasoline ja Girl Like You Alternative. Mm-hmm. Sellainen demo vetäisy. Ei ole sitten tuosta tuonne enempää kuultukaan, mutta no. Mä en ollut kuullut edes tota. Oon mä tuon soittanut joskus helvetin kauan sitten. No niin, no, luuletko sä, että mä muistan asioita, mitkä on tapahtunut helvetin kauan sitten? No joo, no mut mä muistin. No niin. Hyvä, jompikumpi edes. All right. Ei siinä, mikäs seuraava? No effectsi seuraavaksi. No niin, nofks. Ja biisi. I'm a Transvest Light. Mikä? Transvest Light? Transvest Light. Joo, okei. Okay. Kevyt transvetti. Antaa Fat Mike kertoa, mistä on kyse. Joo, todellakin. I first heard Frank say he wanted to dress like Faye Ray. I wanted that too, but what could I do in junior high school in LA? My heart skipped in the scene. He said you gotta be it, not just dream. It was a taboo I knew I wouldn't pursue. I didn't have the self-esteem. I gotta confess that I like to cross dress and been doing it since I was 13. It's hard to tell bros that you wear women's clothes, even in the open-minded punk scene. You probably get hurt in heels and a skirt when you're in the middle of a circle pit. So I'd only wear panties under boxers to keep it all a secret. Give a shit. For 30 years I still had the same fears. Then I saw Hedwig play a Bill Trotter's gig and felt the same envy and tears. I decided right there I can't be bothered to care what other people think. I'm gonna dye my pubes pink and throw out all my Hanes underwear. Dresser who thinks makeup is too much of an ordeal. I paint my toes and wear shiny diet clothes. Not for the look, but how it makes me feel. I don't need these just right, I'm a transvest slut. I only shave to do the time warp at night Saturday. I'm done with self-pity, I don't have to feel shitty. Cause I wanna look pretty, so I give it the old city college try. Don't get me wrong, I still wanna be a guy who sometimes likes to dress like a girl. We'll be right back. Näin se oli. I just can't be happy today, koska en saa pukeutua naisten vaatteisiin, jos otetaan se edellinen kappale mukaan tuohon, että semmoinen sikermä siinä. Ja tämän kappaleen meille tarjosi laulu- ja soitinyhtyeet The Damned levyltään Masine Gun Etiquette. Taas päästiin tuohon mahtavaan kielikurssin ja lausumisen alkeisiin. Näin, koska se lausutaan juuri kuin se kirjoitetaan meillä päin. Se on kuule niin, maan tapa. Niin kuin täälläpäin sanotaan. Joo. Okei, mutta seuraavaksi tulee Lapin polthajat kehiin ja kappaleen nimi on Peili. Aha, joo. Näinhän se menee. Pääsästä on pieni peili, minä katson muualle. Vedän määrät kengät jalkaan, lähden tuhannelle kaljalle. Mulla ei ole enää ketään, ketä silmiin katsoisin. Mulla ei oo enää mitään, en enää usko itseäni. Se sun naisest oli siinä, totta kai maksanin. Työsin pippalin sen pimppaan, pumppasin ja laukasin. Mulla ei oo enää ketään, ketä silmiin katsoisin. Mulla ei oo enää mitään, en enää usko itseäni. Give your face a rest. and it comes naturally. There'll be sunshine again. Studio One tarjosi meille levyltään Feel Like Jumping. Kyllä. Reilu studio. Eikö? Todellakin. Ja tuntui kuin pomppisi. Tämä oli Doreen Schaefer. Onko se niin? Schaefer. Try a little smile. Niin, kannattaa kokeilla, mutta sitten ehkä luulevat hulluksi. Väliäkö sillä? Niin. Väliäkö sillä? Hampaat tulee ruskeiksi, kun hymyilee näillä keleillä. Ai niin, se rusketus perhana viekö. Mutta sitten ei ole rusketusrajua kuin Ikenissä. Niin, ajattelin, no niin. Kiusalliselta se näyttää. Joo, valkoiset näin Ikenet ja rusket hampaat. Hyvin joo. Viitata tällä tätä raivalla kappaleella, joka on nimeltään Walk, Idiot, Walk. No niin. Sen esittää meille The Hives. näin. Rus. After Image kappaleella. Rassista. Rassia tuli. Nyt tuli rassia, kuulkaa. Korvien täydeltä. Ja Grace Under Pressure-levyltä vuodelta 1984. Siihen aikaan muuten ne teki pari levy yllättävän helvetin lyhyellä väliajalla. Sillä taisi samana vuonna tulla... 4 minuuttia. Kyllä, mutta siis useampikin levy. No, mutta mikä siinä? Pitää ihmisillä olla harrastuksia. No toki. Kyllähän tuo rumpalikin harrasteli sitten moottoripyöräilyä sun muuta jossain välissä. On se hurjaa. Eikö se teki aika pitkänkin lenkin ja kirjoitti jonkun kirja. Jostapa tuli mieleen, että muistankohan sitten etsiä kirjastosta kyseisen opuksen. Niin, Neil Peart kaverin nimi, että pistäkää korvantaa. Paitsi jos olette korvattomia, niin älkää käyttäkö silmälaseja, ne ei pysy Nikilauda. Päässä. Jep, Nikilauda. Muistatko? Joo. Mitä Nikilaudasta? Se oli korvato. Se oli kolariformula. Ai niin. Jätkä ei muista, vaikka sä oot vanhempi. No eihän mä nyt kaikkea. Mä en ole ikinä ollut mikään urheiluihminen. En mäkään. Niin. Mä Fire muistan Nikilauda vaan. Joo. Mä muistan, kun se sitten tulee. Joo. Sen takia... Mä hetken katoinkin formuloita, mutta ei sitten tapahtunut perkele enää uudestaan. Niin no niinpä. Mielenkiinto hävisi. Joo, näinpä. Kuulollaanko musaa? Totta helvetissä. Eli? Joo. Daedalus mukana Michael Johnson ja Make it so. You got fame, you made it. näin, se oli Virgi Nuormu, muan piällinen helvetti levyltä ja kuuven syleen syvyydessä. Semmoista savolaista särökitarointia. All right. Kyllä vaan, vähän vaihtelua nääs. No, tulee nytkin no, vähän vaihtelua. Saletti. Vuorossa on The James Taylor Quartet. Aha, James Taylor. Ja mikä biisi? Levyltä Few's Useful Tips About Living Underground. No niin, sopii hyvin. Kyllä, hei. Ja viimeinen kappale tältä levyltä. Se on nimeltään Grass Is Not Greener. Ai, tää on numero 11, siellä on 15 biisi. Aha, okei. Okay. Niin. Mut joo, meillä on 9 minuuttia lähetysaikaa, joten ei tässä kovin montaa biisiä enää soiteta. Ei niin. Mutta hei, tähdätään laatuun. Ei mä... Kyllä vain. Anna pala. Jep. Thank you. Soupia tarjosi Pollution, levyltään Pollution 2, ohjelman päätteeksi ensi viikolla. Moi kaikille. Hei nyt, ensi viikolla uudestaan. Sama taajuus, sama aika ja blä blä blä blä. Heipä.